राम। यह प्रवचन परम शुद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा कार्तिक शुक्ल एकादशी विक्रम संवत 2052 अनुसार 3 नवंबर 1995 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद मुरली मनोहर द्वारा बीकानेर में हुआ। राम रचना है, बहुत विलक्षण सृष्टि रचना है। उस सृष्टि रचना के भाव को अगर समझ आदमी तो कल्याण हो जाए। कैसी सृष्टि रचना है कि जो आपस में प्रेम हो जाए, जहां निष्काम भाव से प्रेम होता है, और प्रेम निष्काम ही होता है। सकाम तो राग होता है, आसक्ति होती है, प्रेम और निष्काम होता है। तो वो प्रेम हो जाए तो कल्याण हो जाए सबका ही। शुद्ध प्रेम जहाँ होता है वो सब भगवान में प्राप्त होता है। जैसे आकाशात परितम तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कार केशवम प्रतिगच्छति। जैसे आकाश से पत्थर बरसता है तो बरस करके और बालार नदियां बन करके सब का सब धीरे समुद्र में चला जाता है। आकाशात पतितम तो यम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कार। कहीं में नमस्कार करते हैं तो वो सब नमस्कार भगवान के प्रति होता है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय सर्वदृष्टि ईश्वर सबके हृदय में विराजमान है तो ऐसा नमस्कार किया जाए तो हृदय में नमस्कार होता है। वो तो हृदय में परमात्मा हो जाता है प्राप्त। ऐसे कहीं भी सेवा की जाएगी वो परमात्मा के यहाँ पहुंच जाएगी। ऐसी सृष्टि की रचना स्वाभाविक बनाई गई है। तो अपने जो सामर्थ्य शक्ति बल बुद्धि विद्या योग्यता जो कुछ है वो अपने काम नहीं आती है, औरों के काम आती है। औरों के बल बुद्धि विद्या योग्यता है वो हमारे काम आती है। देवन देवान भावयता नैन ते देवा भावयंतु। मानो सृष्टि की रचना सह किया प्रजा सृष्टवा पूर्ववाच प्रजापति। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करके कहा कि देवान भावयता नैन तुम्हारी जो यज्ञ के क्षेत्र करती यज्ञ से देवताओं का पूजन करो और देवता तुम्हारा पूजन करें। ऐसे परस्परम भावयंता परस्पर उन्नति करते हुए परम श्रेय अवाप्यते परम कल्याण की प्राप्ति हो जाएगी। तो अपने स्वाभाविक उनकी सेवा करते रहें तो कल्याण हो जाएगा। ये अच्छी तरह विचार करो तो बिल्कुल प्रत्यक्ष बात समझ में आती है। मेरा व्याख्यान आपके काम आता है, आपका सुनना मेरे काम आता है। ये खूब समझने की बात है, बड़ी विचित्र बड़ी सरल है। सुनने वाले न हो तो किसको सुना है? अगर सुनाने वाला न हो तो कहां सुनो? हम सुना करके जो मान आदर सत्कार पदार्थ आपसे चाहते ये गलती। और अपनी बात है वो आपको सुना दी, आपने अपने सुनने का भाव मेरे को दे दिया तो मैं तो सुनाने के द्वारा सेवा करता हूँ, आप सुनने के द्वारा सुनाने वाले की सेवा करते हैं। ऐसी सृष्टि विलक्षण रची है भगवान ने, क्या विचित्र बताऊं आपको। ब्राह्मण है वो ब्राह्मण का काम ब्राह्मण क्षत्रिय वेश शूद्र चारों के काम आने के लिए ब्राह्मण की शक्ति है। ऐसे क्षत्रिय की शक्ति है वो ब्राह्मण क्षत्रिय वेश शूद्रों के काम आने वाली है। वेशों की शक्ति है वो ब्राह्मण क्षत्रिय वेश शूद्रों के काम आने वाली और शूद्रों के पास जो है काम करना वो सब शूद्र ब्राह्मण क्षत्रिय वेश शूद्र। खेती करने वालों का अनाज जो खेती नहीं करने वाले उनके काम का है। बर्तन बनाने वाले के बर्तन जो अपने बर्तन बनाते हैं वो दूसरों के काम का है। ऐसे कारीगरी का काम करे तो कारीगरी का काम अपने सिवाय दूसरों का है, चारों का ही है वो। ऐसे सब काम औरों का है। ये बुद्धिमानी है वो निर्बुद्धों का काम आती है, निर्बुद्धि है वो बुद्धिमानों का काम आती है। योग्यता है अयोग्य के लिए है, अयोग्य योग्यता के लिए है। निर्बल बलवानों के लिए है, बलवान निर्बलों के लिए है। बलवान के बल क्या काम आएगा? अकर्त अपने काम लेता है तो अन्याय करता है, अपने बल से सब बड़ा अधिकार कर हमने कैसे लिया। तो ये स्वाभाविक रचना इस ढंग से की गई है कि जिसमें सबका उपकार हो और सबका उपकार होने से कल्याण होगा। परस्परम भावयंत श्रेय परम अवापस, परम श्रेय अवापस, परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। कितनी विचित्र बात है, अपने द्वारा दूसरों का यथा प्रवृत्तिर्भूता नाम ये न सर्विदंततम स्वकर्मणा तमभ्यर्ज्य सिद्धि बिंदति मानव। अपने कर्मों के द्वारा उनका पूजन करके मनुष्य को सिद्धि प्राप्त हो जाती है। अपना काम में लेने लगे ये ही अनर्थ का कारण हुआ है। अपने सुख के लिए नहीं तो औरों के सुख के लिए है, अपने लिए तो निर्वाह मात्र। निर्वाह में भी सुख नहीं लेना है, सुख देने के लिए, सुख दूसरों को पहुंचाने के लिए ही अपने काम में ले। तो इस परस्पर भाव अंतर श्रेय परम वापसी, परम श्रेय वापसी से परम कल्याण को प्राप्त होंगे। ऐसा दोष कसूर अपने लिए करने लगे वह पतन हो जाएगा। ये कुत्तों की गधों की इनकी बातें हैं, अपने अपने देखा। वे भी है दूसरों के लिए पर उनकी अकल नहीं है, वो योग्यता नहीं है, वो समझ सकते नहीं है, वो अधिकारी नहीं है, मनुष्य मात्र अधिकारी है। पशु पक्षी है वही मनुष्यों के लिए है, मनुष्य पशु पक्षियों के लिए है। एक के लिए मानने ये गलती होती है। मनुष्यों में योग्यता है तो उसका प्रबंध करो। अरे ऊर्जा ऊन है, जट है, दूध है, संतान है, बीज सब है, अपने काम में लो, या सेवा करो। वृक्षों से फल है, पत्ते है, आप लो, आप अपने जल आदि खाद दे करके वृक्ष को पुष्ट करो। ऐसे सब सृष्टि इसलिए ही है। पुत्र है वो माँ के लिए है, लड़के को खेलता दे करके माँ राजी होती है, या माँ को देख कर पुत्र राजी होता है। एक एक पूरक है, जैसे घड़ी के कुल पुर्जे होते हैं ना, तो यूं चलते हैं वो एक एक पूरक। इन्हें खाली जगह इसने पूर कर दी, इसी खाली इसने पूर कर दी, इसी खाली इसने पूर कर दी, इसी खाली इसने पूर कर दिया, उसे घड़ी चलती है। ऐसे एक एक पूरक है सब, ऐसी ये सृष्टि है। तो सबका कल्याण होगा, सबका ही उद्धार होगा। जहां अपना स्वार्थ के अपने काम के वहां पतन होगा। संसार समुद्र बताया तो समुद्र का जल लेने से डूबेगा और जल उतना करने से तैर जाएगा। जिनको तैरना आता है वे इस बात को जानते हैं। आप तैरना नहीं आता पता नहीं, उनको तो पता नहीं है, पर पानी में जाते हैं तैरना आता है तो उनको ये बात प्रत्यक्ष है। जैसे जल में से नीचे से कोई चीज लेनी है, नीचे जाना है तो यह उठाओ चल, वही हो नीचे चले जाओगे। नीचे से उगाता थी दबाव फटो उपचार जाओगे। हम जल में ऐसा जाना है तो यहाँ भीतर बैठी चलो चले जाओगे तो तैरना जानते हो बात ठीक है नहीं है। तो संसार समुद्र है वो लेने के लिए नहीं है, लेने को तो डूबोगे, डूबते ही है स्वार्थी कामने। उस कामना जितनी अधिक बढ़ेगी वो चोरी करेगा, डाका डालेगा, जबरदस्ती करेगा, ठगाई करेगा, दुख देगा, तो फिर दुख उसको महान दुख मिलेगा ही। जो पृथ्वी में बोएगा वो ही तो खेती में पैदा होगी। इसमें सृष्टि में जितने हैं स्त्री पुरुष है, बाल बच्चे हैं, घर के प्राणी जितने हैं, अपनी अपनी बात से सबके सबकी सेवा करे, सबकी सेवा करे, सबका कितना बढ़िया निर्वाह होगा, कितना बढ़िया काम होगा। तो सृष्टि रचना भगवान ने इसी रीति से की है, सबकी पूर्ति करे, सबको सुख पहुंचावे, सबकी सेवा करे। स्वकर्मणात्म अभ्यर्च्य सिद्धं विन्दति मानव। आपने पास कोई चीज है तो आपके निकम्मे पर ही है वे, तो दूसरों काम आ जाए या उनके पास है वो सब काम आ जाए। तो परस्परम भावयंत श्रेय परम वापस्यतः। मैंने कई बार बात कही गीता की टीका लिखी तो पता लगा यूं व्याख्या करते तो मेरे को बहुत भर्ष हो गए। टीका लिखी तब पता लगा, ऐसा पता लगा कि न्याय युक्त तो अपने बर्ताव करें ठीक तरह से तो भजन ध्यान जप कीर्तन ऐसे भगवत संबंधी बात करने की जरूरत नहीं है, कल्याण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा, परमात्मा प्राप्ति, तत्व ज्ञान, जीवन मुक्ति ये हो जाएगा। ऐसी बात है गहरा उतरे उसमें विचार करे तो ये बात बिल्कुल प्रत्यक्ष होती ठीक दिख दी है। तो सृष्टि रचना ऐसे करी है भगवान ने जो दूसरों की आप सेवा कर सको। अब इस सेवा को कोई काम में ले लेगा तो कल्याण हो जाएगा। भगवान भी हमारे लिए है, हम भगवान के लिए है। त्यागी विरक्त गृहस्थों के लिए है, गृहस्थ त्यागी विरक्तों के लिए है, स्त्री पुरुष के लिए है, पुरुष स्त्री के लिए है, भाई भाई के लिए है, भाई भाई के लिए है, भाई बहन के लिए है, बहन भाई के लिए है, सास बहू के लिए है, बहू सास के लिए है। सोनम बात आती है स्वार्थंधता पशुता आदि मनुष्य में इस बात ये समझ नहीं पाता है, पर बात ये है। अगर ऐसे उपचार हो जाएगा हमें नहीं, मंत्रों में इदम ब्रह्मणे नमः, इदम ब्रह्मणे नमः, मंत्रों में ऐसा उपचार होता है। ये आहुति देते हैं वो आहुति उसके लिए अग्नि स्वाहा नमम ऐसे शास्त्र जितने बड़े विश्वदेव होता है उसमें से मंत्र आते हैं। जिस मंत्रों का मेरे लिए नहीं उनके लिए सबके लिए, तो अपने स्वार्थ का त्याग करके दूसरों के लिए सब कल्याण प्राप्त हो जाए और व्यवहार में सुविधा हो जाएगी, सबके आराम हो जाएगा। लेना ही कोई नहीं चाहेगा तो कितनी सुगमता होगी, तालाब जी कोई कोई जरूरत नहीं है, सबकी सेवा हो जाए सब। ये हमारी संस्कृति है, ये विलक्षणता है, केवल दूसरों के हित के लिए, दूसरों के सुख के लिए, दूसरों के निर्वाह के लिए अपने अपने जो कुछ है बल बुद्धि विद्या योग्यता जो है वो दूसरों के लिए किया ही। ऐसी सृष्टि रचना ही ऐसी की है। अब उस सृष्टि के रचना के अनुसार चले तो कल्याण कैसे बाकी रहेगा, उद्धार कैसे बाकी रहेगा। ये लेने चले कि मैं ले लू, मैं खा लू, मेरे हो जाए स्वार्थ हो जाएगा, यहां से खराबी हुई है सभी। तो सृष्टि रचना कोई विलक्षण ढंग से की है भगवान ने, कितने अलौकिक ढंग से की है, कितनी विचित्र रचना है ये। बल तो निर्बलों के काम आएगा, बल बलवान का काम क्या था बताओ, आप बताओ। अगर निर्बलों को नष्ट करके अपने बल देता तो बल अपना काम नहीं आया। वो बल तो अपने दूसरों के लिए है, दूसरों के मारने के लिए नहीं है, तारने के लिए है। क्यों इसको ऐसा क्यों है? तो आप जितने बैठे विचार करो, अपने से बलवान के द्वारा आप अपनी सहायता चाहते हैं कि नाश चाहते हैं? आप विचार करो, आप अपने से बलवान है उसके द्वारा अपनी रक्षा चाहते हो, तो आप अपने बल से दूसरे की रक्षा करो। सीधी सादी बात है, सबकी सुरक्षित होंगे, सबका ही कल्याण होगा, सबकी रक्षा होगी, सबका हित होगा। कितनी बढ़िया बात है। ऐसे वृक्ष है जो इनके उपयोग उनके हित ले गयो, और उनकी जो चीज है वो आप काम में लाओ। जल सर है, थल सर है, नभ सर है, जितने हैं उनकी अपनी सेवा करो और उनके द्वारा अपने अपना निर्वाह करो। निर्वाह भी सुख नहीं है, सुख सुखी नहीं, ऐसा आराम ये चीज काम की नहीं है। अब इसको ये आराम समझ रही, ये महान मूर्खता है, बेसमझी है, कोरी बेसमझी निकाल। ऐसे होगा तो बलवान निर्बल का नाश करेगा तो क्या होगा? उसको अपने मारवाड़ी में मछलड़ागड़ होगी, मछलड़ा क्या गर? बड़ी मछली है, छोटी मछली खा जाए, उससे बड़ी मछली है उसको खा जाए, वो मछली उसको खा जाए, तो भय होगा कि नहीं? सबको सबको ही दुख होगा। क्या खाने वाली मछली सुखी रह सकती है? हाँ, संस्कृत में वर्णन होता है तिमिंगल, तिमी, तिमी नाम बड़ी मुश्किल मछली का नाम है तिमी। उस तिमी को तिमु गिर जाए, गिर जाए उस तिमिंगल, और तिमिंगल गिला उसको गिर जाए दूसरी, इसको मछला गला हमारे मारवाड़ में कहते हैं भाषा में, ये भी शादी। तो ऐसे नाश करने को नाश ही नाश होगा सबका, रक्षा कैसे होगी आप सबका? अगर ये साल चले तो निर्वाह होगा। आज जो नुकसान हो रहा है, प्रजा दुखी हो रही है, उसमें कारण क्या है? जो बलवान है इसी नीति को लेकर चलते हैं। अपना मतलब करो, अपने चयन करने से मतलब किसकी साचेता ही है? जिनको जो महाराज आपने लीला जो दिखाई है, अपने सुख के आराम से कुछ भाव हम भी हमारे पहल भी है कुछ है पड़ो किसी भी बात है, ये अपने नहीं है, नहीं सबके लिए है। हमारी कुछ भी योग्यता है, बल है, सामग्री है, क्या चीज है, समय हमारे पास है, सामर्थ्य हमारे पास है, विद्या योग्यता हमारे पास है, और वस्तु हमारे पास है। तो अपने तो केवल निर्वाह, वो भी सुख भोग से नहीं, सुख भोग दृष्टि नहीं, वो शरीर का अन्न जल देना वो भी दूसरों के लिए। अगर हम अन्न जल वस्त्र नहीं लेंगे तो हम जी नहीं सकेंगे, तो सेवा कैसे करेंगे? और सेवा की दृष्टि से, सुख की दृष्टि से नहीं, भोग की दृष्टि से नहीं। सब ऐसे अपना काम करें तो कितना प्रेम से, कितना आनंद से काम चले, और सबका उद्धार हो जाएगा, व्यवहार भी बहुत बढ़िया होगा और कल्याण भी होगा। तो भगवान की सृष्टि रचना ही ऐसी है, देवान भावेतान, तुम देवताओं को पूजो, वो देवता तुम्हारा घर है, देवताओं यज्ञ करोगे उनसे उनकी तृप्ति होगी, वे परसाह घाम आदि करके तुम्हारी रक्षा करेंगे। जो सामर्थ्य हमारी है वो औरों के लिए, जो ही सामर्थ्य, जिस तरह की सामर्थ्य, जिस तरह की वस्तु, जिस तरह की योग्यता, और जो समय, वो दूसरों के लिए है। अब दूसरों के लिए होगा तो कल्याण ही होगा, और होगा क्या? अब थोड़ा ध्यान दें, हमारे पास वो सामर्थ्य है, हमारी समझ है, हमारा सामर्थ्य है, हमारा समय है, हमारी सामग्री है, और दूसरों के लिए, तो तब तो ज्ञान ही होता, और होगा क्या? और क्या होगा तब? आप कृष्ण का कोई बैठी हो गहरी समझ, बात को समझ करके और क्या समझ गया हो तो उसमें प्रश्न शंका हो तो पूछो। बातें समझ में आई है ना। अब इसमें आप प्रश्न करो तो बड़ा विषय विशद होगा, परंतु इस गहरे उत्तर करके समझो तो शंका करो, कभी यहाँ समझ में नहीं आई बात कैसे हुआ। ये तीसरा अध्याय कई बार कहा है, वो गीता का तीसरा अध्याय लिखा तो हमें बड़ी विशेष बात मालूम हुई। व्याख्या देते मेरे को बहुत वर्ष हो गए, गीता पर बहुत कहा मैं, बहुत विशेष किया मैं, व्याख्या नहीं बहुत। गीता में कितनी विचित्र बातें भरी है जिसका कोई था नहीं है, ऐसी विचित्र बात है। एक फर्श ब्लू बेल्ट चलने का अपने काम में लाने का अनुभव के लाने काम में लाने के लिए आपके घर भोजन बनता है, हमारे हम भूखे हमारे पास नहीं है तो हमारे लिए हुआ वो, और हम नहीं ले तो देना क्या रुचि हो गई। सनान जी कहते थे कि मैं भिक्षा के लिए गया, कि बाबा क्यों आया है, कि आपको देना सिखाने के लिए। अब लोग दर्शेंगे आपको देना सिखाने के लिए आया हूँ, नहीं तो आप कैसे देना कहाँ सीखोगे बताओ, रोटी वाले को रोटी दोगे आप तो नहीं उसको दोगे ना, तो देना तो सीखो तभी सीखो ना, हम लेंगे जब सीखोगे। तो लेने में देने के लिए देना सिखाने के लिए ये आशी बात तो आती है, पर देना सिखाने क्यों देना सिखाने तुम्हारी क्योंकि इस वास्ते हमारे साधुओं की वृत्ति है, वह एक बर्ताव होता है कि क्यों गए गए बस्ती जगाने के लिए गए, बस्ती जगाने के लिए सुना है नहीं आपने, बस्ती जगाते हैं तो बस्ती जगाना क्या, सोते पड़े अपने स्वार्थ में उसको जागृति करी कह दो भाई, अरे सुना है कि नहीं, बस्ती जगाने के लिए गए, भिक्षा देना बस्ती जगाते हैं हमारे लिए नहीं, हमारे लिए निर्वाह मात्र हमारे लिए, क्योंकि तो हमारे लिए निर्वाह भी तो करना तुम्हारे लिए ही है, हमारा जीना किस लिए, आपके लिए आपके लिए जीना, उसी से आप रोटे आप जीने के लिए, वो अब निर्वाह भी आपके लिए, वो भी आपके लिए, सब सौरभ के लिए। कैसी सुंदर रचना है सृष्टि की, कितनी विलक्षण बात है, बड़ी विचित्र बात है। उत्तर देखो तो कितना हित है, कितना वास्तव तत्व हरा हुआ है, स्वाभाविक ही स्वते ही। ऐसे घर में आप रहो तो घर में ये भावना रखी जाए, तो माता है, पिता है, भाई है, बहन है, स्त्री है, पुत्र है। अब बहु ऐसा तो बहू के लिए सास, सास के लिए बहू, देवर के लिए भाभी, भाभी के लिए देवर, नंद के लिए भौजाई, भौजाई के लिए नंद, ये बात ही उनके लिए हम है तो कितनी बढ़िया बात। मैं घर में हूँ मेरे द्वारा सब घर वालों को सुख पहुंचे, दूसरा स्वदेशी वही मेरे द्वारा सब घर वालों को सुख पहुंचे, ऐसे ऐसे कितना प्रेम होगा, कितना स्नेह होगा, कितनी शांति होगी, लड़ाई झगड़ा होगा ही नहीं, स्वार्थ में लड़ाई झगड़ा होता है। एक एक देश का देखा जाए तो वो देश में हमारे देश में चीज होती है, आप ले जाओ आपके देश में हमारे अलग, तो सबकी सब सुविधा हो गई, सबको सब चीजें मिल जाएगी, कितनी बढ़िया बात है। अरे एक एक दिन लड़ना चाहे दोनों मरेंगे नष्ट हो गए, फायदा क्या निकला। तो सृष्टि रचना ही भगवान की ऐसी विलक्षण है। नारायण नारायण नारायण।